राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी प्रसम 2057 19 फरवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। हम ये मानते हैं हम लोग माया में फंसे हुए हैं। एक पारमार्थिक बातें सुनने में आती है, अच्छे अच्छे संत महात्मा कहते हैं उनके अनुसार साधन करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारा धारणा है। परंतु एक बात एक विचित्र और है, वो ये है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो तो हमारी खास जगह है और ये हमारी जगह नहीं है। हम ऐसे ऐसे छूट करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश सब जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुग्रासी, वो तो स्वाभाविक हमारा है। हम परमात्मा के अंश है, उसी में रहने वाले हैं, वो तो खास हमारी चीज है। सो माया बस भय ऊंचाई बंदो खीर मारे करके नहीं, माया बस हुए है बराबर थे नहीं। सो माया बस भय ऊंचाई बंदे खीर मारे करके नहीं, ये खीर मरकटी तरह बन गया है, माया के बस में हो गया है। सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारा असली असली स्थान है, और ये संसार में जो फंसे हुए हैं ये नकली चीज है, ये माया बस भय माया के बस हुए हैं, हम हैं नहीं। माया के बस में नहीं है हम तो परमात्मा के अंश है। ये साधुओं के लिए बहुत ध्यान देने की बात है। मानो साधक लोग समझते हैं हम संसार के हैं, संसार फंसे हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तब होगी, नहीं तो संसार फंसे हुए हैं। ये नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना तो हमारी खास चीज है, ये तो माया पर भय ऊंचाई माया के पास में हुए हैं, है नहीं अब। तो पारमार्थिक उन्नति होने तो सतह स्वाभाविक है, और संसार का छूटना स्वाभाविक है, सतह ही है, क्योंकि इनका हमारा साथ नहीं है। माया है, ये जड़ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, हर समय नष्ट होने वाली है, और हम परमात्मा के साथ साथ अंश है। हम चेतन है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम भोजाई, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे देखते हैं, मेरे को उत्पन्न किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं। तो भगवान भगवान के प्यारे हैं, भगवान के साथ हमारा खास संबंध है, वहां के हम स्वतः है, हम संसार फंसे हुए नहीं है। संसार ये तो बीच में बातें आएगी, बीच में सो माया बस भय माया के बस में हुए है। अपने को माया के बस में नहीं मत मानो, अब तो परमात्मा का अंश है साक्षात, तो परमात्मा की प्राप्ति करना माया से रहित हो जाना ये तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के मुहा है सत्य सीधे। हम संसार नहीं, संसार के विषय हुए नहीं है। मनुष्यों की धारणा हो गई कि हम संसार ही है, परमात्मा की प्राप्ति तो बड़ी मुश्किल से होगी, संसार ही है। हम संसार नहीं है, मूल में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, उसके अर्श है। सब मम प्रिय सब मम भोजाई, मेरे पैदा किए हुए मेरे प्यारे, हम भगवान के हैं, भगवान ही आ जाने वाले हैं। ये संसार का तो बाहर से आया हुआ है, ये हमारा नहीं है, हम इसे फंसे हुए नहीं है। ये आगंतुक फसावट, तो ये फसावट हमारी है नहीं, हम तो भगवान है। ये सच्ची बात है, भगवान का अंश है, भगवान के दरबार के है। मम भाई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, मम ये वर्ष मेरा ही अंश है, मेरा ही खास भगवान के हम। इस वास्ते ये जब धारणा रहेगी कि हम माया के वश में है, तो कठिनता होगी। और हम माया के वश में है ही नहीं, हम तो भगवान के साक्षात। अगर इसका विश्वास ऐसा हो जाएगा तो माया छोड़नी बहुत सुगम है, क्योंकि वो हमारे साथ ही है ही नहीं, ये तो दूसरे भ्रम में आए हुए हैं। और हम साक्षात ईश्वर के परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, हमारे साक्षात परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। सो माया बस भय हो, माया के बस हो गए तो फिर जाइए। मानो संसार की आसक्ति ये पैदा हुई हुई है, और भगवान के स्वरूप साथ में संबंध हमारा असली है। तो असली ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये हमारा असली स्वरूप है, हमारा खास भगवान है, भगवान की हम खास है। सब मम प्रिय, सब मम उचाई, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे है, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के वहां के हैं हम लोग। ये याद रखनी चाहिए, ये संशय नहीं है। बहुत से भाई बहनों के मन में ये जची हुई है कि हम संसारी है ना, सो माया बस भयो, जड़ चेतने गांठी पड़ी गई, चेतनी वृषा झूठे, कठिनता हो रही झूठने में, परंतु है झूठी बात। भगवान के साथ हमारा संबंध ये सच्ची बात, भगवान का साथ संबंध है, उनके अर्श हम, ये बात सच्ची है। माया बस भय हुए, इस वास्ते अपने निश्चय समझो कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं सदा ही। ये बात निश्चय समझनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। भाइयों को, बहनों को, सबको ये निर्देश है, मानना चाहिए हम संसारी नहीं है, हम भगवान, हम भगवान के हैं। तो मैं बड़ी शुभ बात हो जाएगी, बहुत सरल, क्यों है वहां कहीं है, वो तो घर हमारा है, हमारी चीज वही है। यही कारण है, ये हथवा न मोह, ये मोह पुनर्मास, फिर मोह नहीं होगा, तो वो हुआ हुआ तो ये है, बहम पड़ा हुआ है, मिट जाएगा, फिर नहीं हुआ, फिर होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। हम चेत कर लिए, वैसे कैसे होगा, ये चेत नहीं किया है, ख्याल नहीं किया है, ईश्वर से बंधे हुए हैं। इस वास्ते हरेक भाइयों को, बहनों को ये निश्चय समझना चाहिए कि भगवान का हमारा संबंध नित्य है, संसार का संबंध अनित्य है। इस बार 84 लाख सुनी है, वो एक ही है, उसकी प्राप्ति होने पर फिर दूसरा नहीं होगा। स्थान है, तो परमात्मा को प्राप्त करना तो हमारी सरल बात है, ये बैम पर गया। इसको आप सदा सब मान लोगे तो बड़ी कठिनता हो जाएगी, इस वास्ते ये वैम मिटा देना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। भगवान सब मुंह प्रिय सब मुंह से मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे वो प्यारे हैं सबसे सभी। संसार है ये झूठी बात है, इनका संबंध झूठा है, असत्य है, संबंध मना नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। भगवान से अभी पंपा सरोवर भेजमन हुए, वहां नारदी महाराज आए, और नारदी महाराज वहां भगवान मांगे, भगवान के नाम राम नाम सबसे अधिक है, ओम नाथ हर खबर का, और उसी बात ठीक कर रहे। और उसमें छह ऋतु होते हैं, छह ऋतु मिस्त्री है, छह ऋतु में फंस जाता है आदमी, इस वास्ते फंसना नहीं चाहिए। यह नकली है फसावट, इस वजह यह मिट जाती, ये मिट जाती है, क्योंकि नकली है ये, असली है ही, असली संबंध भगवान के साथ हमारा, इस वास्ते वो होने पर फिर जिंदगी नहीं आती। इस वास्ते ये पक्के विचार पैदा ही कर देना कि भगवान के साथ हमारा है नित्य संबंध, संसार के साथ है अनित्य संबंध, क्योंकि एक शरीर के साथ आप संबंध करो तुम्हारे स्त्री पुत्र और चलेगा, फिर दूसरा संबंध करो, फिर तीसरा संबंध करो, ये नया नया होता है। और भगवान का संबंध सदा है और सदा रहता है, निरंतर रहता है, वो कभी मिटता नहीं, वो हमारा है, हम भगवान के हैं, ये बात निश्चित समझनी चाहिए। मेरी तरफ बात की तरफ ध्यान दे, मैं जो भी कहा ये ध्यान देने की बात है, सबको ख्याल करते, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबको ख्याल करना, हम भगवान के ममई वान सो जीव लोग जीव भूत साधना अनाधिकार से है मेरा अंश, भगवान के अंश है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान है, ये बात सच्ची है, संसार ये बात कच्ची है, तो कभी किसी बेटा बने, कभी किसी बेटा बने, कभी किसी बेटा बने, बनावटी है, भगवान के अब सदा है, सदा से है, वो सदा सच्चा संबंध है, तो ये बात पक्की जान जाएगी, ये हमारी बात में पक्की है, इनको हम पका नहीं, हमने हमने पक्की बना दी इसको, ये है नहीं पक्की, पक्का संबंध भगवान के साथ में है, इस वास्ते मस्त हो जाए, आनंद में महान बोध किया है, सदा भगवान के हैं, सदा भगवान हमारे, इस वास्ते भगवान का संबंध हमारा है, भगवान के हम है, भगवान की तरफ केवल ध्यान देना है, केवल ख्याल रखना चाहिए, संसार में है नहीं, संसार कहाँ रहते बताओ, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जल पर बने, कभी थल पर बने, कभी नक्सर बने, कभी कुछ बने, ये बनावटी बनावटी बनाए, एक जगह नहीं रहते, कभी नहीं रहते बनावटी, ये असली है ही नहीं, अस परमात्मा के हम है असली पहले से ही, सदा ही उसी के है, उसी के रहेंगे, ये भीतर से बैम निकाल देना चाहिए, हम भगवान के निरंतर रहने वाले, हमारे है भगवान, भगवान के हम हमारे प्रभु है, इस वाले प्रभु की प्राप्ति करना ये हमारी खास चीज है, नित्य चीज है, भगवान की बात हमारी बात है, ये संसारी बात हमारी बात नहीं है, ये बनावटी है, बनावटी मिट जाएगा, असली बात जागृत हो जाएगी, ये बनावटी मिट जाएगी, ये बात पक्की जाना नहीं, इसको मानना चाहिए, ये बात कही मैंने पहले भी कही है, पहले भी कही है, आज भी कहता हूँ, ये बात हृदय में धारण करने से भगवान ने हमें सो माया पर भय उठाए, बंदो खीर मारे कट गई माया बस हुआ है नहीं, और भगवान का हम है, इस वास्ते वो तो हमारी चीज है, इस वास्ते उसका उत्साह होना चाहिए, तो पता लग गया, जानते नहीं थे। सब लोग ऐसे जानेगा भया संसारी है, संसारी बनावटी चीज, भगवान ही बनावटी नहीं, भगवान ही असली संसार बनावटी। ये तो होता ही प्रत्येक सिद्ध होते हैं, कभी किसी बेटा बने, कभी किसी बेटा बने, कभी किसी के बेटा बने, योग है नहीं असली, अरे भगवान के तो सदा है ही, कभी बना नहीं है, बनावटी नहीं है। इस वास्ते निश्चिंत होकर निर्भय होकर के भगवान बने, शंका उनको हो, अब इनमें शंका हो तो आप पक्की बात है, सच्ची बात, भगवान काम है हमारे भगवान है। ममई वाशो जीव लोग जीव भूत स्रंग ममई वाशो मेरे अनुसार, तो भगवान के घर के है वह अनंत ब्रह्मांड में अब किसी छोड़ी नहीं है, रोम रोम प्रयासी कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन कोटि ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई है ही नहीं, अरे भगवान अपने सदा अपने सदा अपने, क्यों अपनी चीज कोई है ही नहीं, झूठी चीज है अपनी मांगने की, झूठी मांगने भी है, झूठी भी है, बढ़ जाएगी पक्के बनो की ये हमारी नहीं है, छोटे छोटे ये तो छूटे नहीं महाराज, आप नहीं सुनोगे ये होगा ही नहीं, सब मरेंगे, सबके भाई बंधु माता पिता सब छूटेंगे, घर छूटेगा, संपत्ति छूटेगी, धन छूटेगा, ये अपना है नहीं है, ये रहेगा किसी के पास धन रहेगा, किसी के पास कुटुंब रहेगा, किसी का घर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अमर है ही नहीं है, भगवान का मिला रहेगा ही, वो मिटेगा नहीं कभी, कोई मिटा सकता नहीं, मिट सकता ही नहीं। इस वास्ते ये दृढ़ समझो कि भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं, ये पक्की बात बनो, पक्की एकदम सच्ची बात है। अब थोड़ा सा सब सब चले और कीर्तन करे भगवान नाम का, सुनाओ कीर्तन, हरे राम।